مانینا چی نو دے شیعن سے شیع مذکورا چی ذکر کولے شا نو سکورا لم یکن شیعن دا زشے دے دا انسان دا جملہ دا او دا دا دا مذکورا دا دا غید پارا قید دے دا مذکورا دا غید پارا قید دے او دا لم یکن شیعن دا مقید دے نو دا مذکوراً او لم یکن شیئاً دا حل حل پا ما اند غصر والا دما نافیہ واننے استوامیہ یا حل استوامیہ دے ایا حل پا مانا دا قد سرن مانا دا شوا یقیناً راگ لیو پا انسان من لیو یو وقت زمانی نا چنو دے سشے چی ذکر پولش یعنی نس نہ دیو او نی ذکر وا نہ دیو او نی ذکر نو مطلب دا مذکور او دا شانیا دا ذکر دا دوالا نو دا دوالا نو مطلب دا دا سی زمانہ پر آگلی وا چھن نہ دیو او نی ذکر مطلب دا دوالو لا دا دا غراجی دے دا استفہام دا دوالو لراجی دے نداشانی دلتا کی مطلب دا مسود فرائی نید چند فرائی دامانا شو اے مومنانو لا تاکلو ربا او کاسان جواب کے درم ناغدا دے چی دا اضعافا مضعافا دا قید دے دپار دا زیادتی قباحت جدی دا مطلب ندے چکا یو استرش دینی فرائشی دی چند نشی خوالے ننا دا اضعافا مضعافا دا قید دا پار دا زیادتی قباحتی راولے رے ربی مانا دا پار تایدو بورا سورہ نور بورا سورہ نور سورت دا سلیرشتن آیت بورا آیت دے دری درشم دایت من ونیسا اطلسم سپارا دا ولا تبرو فتیاتکم علی البیوائی ان آدن تحسنن او زور مکویا فتیاتکم فوین لخبروانی فوین لخبروانی وین لخبروانی علی البیوائی پا بدکاری ان اردنا تحسنن کچری را دل ری پاک دامن نو دا ان اردنا تحسنن دا تیب قید احترازی نوے دا مطلب نوے کچری دا غی را دول بدکاری نو بیا پی کوا دا مطلب خونوے نو دا ان اردنا تحسنن دا تیب دپار دو دیادتی قباحت دے مطلب دا زور مکوائی وویندو خلوان دی پا بدکاری ابیا چی دا غیر آدھر پاک دامو نیم بیا یعنی دا خو دیر قباحت دے چی آغا گواری چی دا پاک دامو نا پاتی شم اتاسو پی زور کوئی دی بد چلن دی نسن چی دا ان آردنا تحسنن قید دا پار دا دیادتی قباحت دے مدکشانی دلتا اضعافا مضافا دا قید دپار زیادتی قباحت راڑیا اے مومنانو لا تاکلو ربا مخری سود اضعافا مضافا دوچن دوچن کرے شوے او دے یو چن ذکر اغا لا مخیو کو اپاغیوان دی سزا ورو لیدا ملو دا سود کلگی او کڑیر ناغس شے دے حرام دے وَاتَّقُوا اللَّهَ أَوْيَرِ بِذَا اللَّهَنَا لِبَارَ دِيشِتَا سُكَامِ عَرْشَيْ أَوْيَرِ بِذَا اللَّهَنَا أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہ تیار کرے شہد پارد کافروہ تفسیر سمرکندی امام سمرکندی رحمہ اللہ ویہ فدی آیت کی اشارت دیلا چھے بلکی تفسیر سراج المنیر وی پدی آیت کی تنبیہ دا پدی باندے چور دی ذات دا پار دا کافر تیار کرے شوے دے اور دی ذات دا پار دا کافر تیار کرے شوے دے او بلارز دپارد گنانگار و مومنانو دے یعنی تیار کرشے دپارد مومنانو ندے او مخک میں تا غیلی سورہ بقری اول کیا وعدت للکافرین تادی تازیبان وللمؤمنین تادیبان دا کافر دپار عذاب تیار کرشے دے دپار دا سزا ورکولو دپار دا سزا ورکولو او مومنانو دپارا تیار کرشے دے دپار دا عدب و دا تطہیر دپار دا پاکولو وعدت للکافرین اللہ وی تیار کرشے دے دپار دا کافرو واطیعوا اللہ او خبرو من اید اللہ والرسول او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعلکم ترحمون دے دا پارا کی پتاسو باندے رحمو کریشی انو واطیعوا اللہ والرسول دا دوار راولا داولی ذکوی دا اللہ اطاعت سرد خلاف دا اللہ دا پیغمبرنا دا گورے دغن دے اطاعت ندے تفسیر خازن دے دخن اکتا ذکر کردا گوئی فإن طاعة الله ما معصية رسوله ليست بطاعة ذکا خبر منل دا اللہ دا خلاف دا اللہ دا پیغمبرنا دا دا اللہ خبر منل ندیا دا دا اللہ خبر منل ندی او دا دی مانا تائید مخی تیر شو سورہ آل عمران کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم لعلکم ترحمون بید پارا جی پتا سبان دی رحم کریشی وصارعو الی مغفرت من ربکم دا وصارعو عطب دے وواعطیو باندے نمالو سر اطیعوا اللہ والرسول وصارعوا مطلب دا اطیعوا وصارعوا الى مغفرة من ربكم وصارعوا او جلتیو کیا وصارعوا او جلتیو کی دیوبلنا جلتیو کی دا صارعوا دا دا سباب روئے دے چدا دا مشارکت دا بارا دی مطلب دا یوبل سرپدی کی زدو کئی یوبل سرپدی کی زدو کئی کی زد خدای دا رضا دا پارا وصارعوا دا دا سباب دے چدا دا جانبے ہم نرائی سارا یصارعوا مسارعتا لکا قابل یقابل مقابلتا ناظر یناظر مناظرتا مناظرت دوارا یو بل سر لگی آئی کنا مقابلت دوارا یو بل سر لگی آئی مدر شانی مسارات مانا دیو بل نتیزیو کئی دیو بل نتیزیو کئی او دے دیوی نا دین کے با مقابلی لکے نا مقابلو کا وایا غد دریگ انتی درس کئی زبا پینزو پوما اگر پینزو کئی زبا وکوما اگر لک کینی زبا دیر کینما اگر صرف فرض موز کئی زبا نوافل کوما اگر صرف درد نوافل کئی زبا دشپی کوما وصارعو الی مغفرت من ربکم دے دنیا کی مقابلہ کئی گورا اگر پخے دوڑا کئی ہم گا کچچو سوا اگر یو چت دو چتے جو کری ہمونگا یو کیو وار کذب انجو کن آغا لکون گٹھ لی دی از زرگون سر لگے ما دنیا کی دے مقابلہ کئی او دا خیرت کار کی نتے وساری ہو او جلتیو کئی دی او بلنا بخنی تربد راہ بلنا او جنت تا عرض ها سماوات والارض چپلن والی راوی فمقدار دا اسمانو درمکی دے نیچے دور اپلن والی شی نفما زن نکبی طولی ها داری اگد والی بسم رئی اگد والی بسم رئی مطلب دا آگ اندازے تولا گوا دا دی دا پارے تاید گورا سورہ رحمان یا والو گورا سورہ حدید گورا سورہ حدید نبیاب سورہ رحمان گورو سورہ حدید گورا التوئی آیت گورا یوشتم سابقو الى مغفرت من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء والارض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله سابقو التوئی ساریو ادل تو ایسا بیکو بس پھر بھی ماتا کی فرق دے نور یو شے دے سابقو دیو بل نروان دیوالے اکیا دیکھ مقابلہ اکی دیو بل نروان دیوالے اکی بخنی تا طرف رخ بل نو جنت تا چپلن والے دا دی پشاند پلن والی دا آسمان او درم کی دے یار شے دے پار دا کسان چیمائے روڑے دے پلاؤ کو پیغمبران رضی اللہ باندھے اسو کو رسول رحمان یہ مانا پار تائید چنوالش والے سیا تو گورا سورئی سورہ رحمان تین سو پندوس تم سورت دے آیا تو گورا سلور پندوس متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان تکیا وہن کی بھیا پپسترو باندھی چلان دستر دیوا من استبرق دغٹ ریخمو نئیا زنانا کی بلستن جوڑائی نداری پاسنے استر اگڑیر قیمتی لاندنے استر اگڑیر معمولی دیو جن تو گرنو کلا کلا لاندنے استر آغازل گودری پری بدل کیا وکا آغاز سی دیر معمولی نا اللہ وی لاند استر دی بمین استورت دغٹو ایخمو نی نمدلو دا فما زن مکب فوقی ها سدی خیال دی جداغی پاسنے استر بسنگی چیز لاندنی استر دا دا مقامی انو چپلن لنوالے دم ریا نفما ظنک بطولها صدی خیال لے دوگدوالی داغیا وعدت للمتقین چی تیار کرشے دے دپارد پریدگارو ندا وعدت للمتقین چی وی دا ذکر دفریق آلا دے ند پارد احتراز دے ذکر دفریق آلا دے ند پارد احتراز دا مطلب ندے چکم مومن آو کی دو تقوا کمی دے گورا اگر پار جنب مشتا دے نا دا ذکر دو فریق علا کرے دے آغا مومن چی صرف لا الہ الا اللہ آغے ویلی او دا ضروریات دا دین منکر نئی اگر چی نور دیر گنانگار دے دیوان یوزل جنت تزیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چدا کی دیوی جنت وزیا خدا ذکر دا سشی دے دا فریق حالا دے دے مانا دا پارے اتائی دو گورا نکو بشی سورہ شورا و گورا سورہ شورا آیت گورا یو سلویخ سورت دے دو سلویخ آیت دے یو سلویخ آیت گورا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل آیت گورا ولمن انتصر بعد ظلمه او خامها غسوك چبال لیوا غسطیدا فرد ظلم خپلنا پلتا کسان نشتے سکونا پا دیوان دیا تو گورا ولمن صبر وغفر ان ذالک من عظم الامور اللہ ویا او خامخا رسو کی صبر اوک او بخنے او کا انتقام وانے وستی دا یقیناً دا دوچتو کارنو دین نرے نردی دا مطلب نرے چچا بدلو آوستی دا نکلی پاغو باندی گناہ دا نا دا ذکر دا فریقی آلہ دے پاغو باندی سو گناہ نشتا دے پاغو باندی سو گناہ نشتا یا کبادی نپوئی جنو کا سورہ اعلیٰ اگورا سورہ اعلیٰ اگورا سورت واتیا آیت گورا اللہ وی فذکر ان نفعت الذکرا آیت گورا نہم فذکر ان نفعت الذکرا فس فائد فس پن ورکوا پچر فائدہ ورکی پن ورکول نکو پن ورکول فائدہ ورکی نو پن بورکے ادنی نبورکے ندا ذکر تو فریق اعلیٰ دے مطلب دا پن ورکوا تو فائدہ ورکی پن ورکولا اکن ورکی کو ورکی اکن ورکی نتبا بیان کے وہ ذکر دسشی دے دو فریق اعلیٰ دے وعدت للمتقین چی تیار کرشے پارد پریدگار اللہ دینا پریدگارا کسان دیا ننفقونا فی سرائے و ذرائے چل گئی مال سروائے مالدار کی وزرا او تکلیف کیا مطلب دا تو خوشحالی دا فراخی دا مال مال لگئی وزرا او تنگستی کیا ول کا زمین لگے گا او کو ان کی وسیلا وہ اسلام کی والی غصہ نہ رہے نمن راجل سے کمال نہ دے بلکہ کمال دے برداشت دوسی فلن دوسی والکاظمین الغیظ او فلن کی دوسی والعافینان الناس او عفق ان کی دخلقنا عفق ان کی دخلقنا ندا کمال دیا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ یو دیر خیستا نکتوے لیدا اگر دا چوئی دلتوئی والکاظمین الغیظ نمانا اے ممسکین لربان الامضاء بند ان کی دا غخپل غصی دا اخپونا غخپل غصی تیر کی وی نیف کی اوی والعافینان الناس عفق ان کی دا خلقنا پو وقت بدو دا غی کی نو بیاویو انت تعلم تکوئے کنا ان من عادت الانسانی چی عادت دا انسان نہ لگول د مال دی او اخکل د موسی دی نو ای فنبہ اللہ تعالی اللہ تنبی ورکا فدی واندی چی ان ھذا لیس بکمالین دا گورے کمال نہ دے بلل کمال فی عکسی بلکہ کمال پاکس دی کے وے مال مبندو غصا موباسا مال اولگو غصا موباسا نوئی عادت دخل کو سشے دے مال نہ لگول او غصہ اخکل غصہ کی دل نوئی دا کمال نہ دے اللہ وئی کمال لگول دا مال دیا او دا شانیا اندول دا غصی دیا نیخ کل دا غصی دیا نوئی اللذین آکسان ینفقون چی لگئی مارن اخبل فی سرائے و ضرائے و خوشحالی کے اوپتنگ دستائی کی او خورن کی غسیل والعافینان الناس او عفت ان کی خلقنا واللہ یحب المحسنین اللہ من ساتی دنی کی کون کو سارا و اذا فعلو فاہشتن آر کل چوکی لیو کارت بھی ہے او ظلمون بزرهم یا ظلم کی بس بلو دانو باندی ذکر اللہ نو یاد کی اللہ فستغفر لذنوبهم پس بخن غاری دپار دی گناہو نخبلو اللہ یاد کی خی گناہ بخن غاری ومن یغفر الذنوب الا اللہ او سوگ دیشی بخی گناہو نا سوا دا اللہ نا دا استوہام فمانا دی نفی باندے دے مانا لا یغفر الذنوب الا اللہ نشی بخل گناہ نسوک سوا دا اللہ نا یو اللہ دے گناہ بخیا دیو دو زندگی تفسیر دے صفوۃ الصفوۃ دا صابونی نو آغا صابونی آغا مانا کیا چدل تدا نفی رحمدہ استبغام پمانا دا نفی باندے دے یعنی یو اللہ آغا گناہونا بخی بلسوک نشی بخلے ولم یسیر رو آمی شوالے نکیا علامہ پاغسواندی فعلو چکری دیا یعنی بیا نکیا آمی شوالے نکیا مطلب دا دا دنیت دا دیا کولو نئی او دا مطلب نشی بس بیا تینا آغا گناہ نچاری نکی نا نا کاغا گناہ تی بیا مشوا دے بیان دا سی پا اخلاص تو دو باسی چیز بچاریم یا دا گناہ نکوم نو که بیان کیو شوا نو بیان دا سی پا اخلاص تو دو باسی چیز با دا گناہ چاریم نکوم دا ولم یسیر رو آمی شوال نکی دی پاغسوان دی چکری دی مطلب دا اسرار اغدیت ویا چی بیائی کئی نو بیائی کئی او توبہ نو باسی چی توبہ تی اوباسی ناغیل اصرار نوی چی توبہ تی اوباسی ناغیل اصرار نوی او مغسرینو دا خبر دیر خذ کر کری دا چی اصرار آغا دیلوی چی توبہ تی اون باسی او چی دیتی توبہ باسی ناگر کاغ گنے شل کرتی اکڑا وہ چدے تھی تو بہو باسی پہ اخلاص مانے نو دے اصرار نہ دے کرے دوسرے اصرار ہی نہ دے کرے او ایم لم یسیر رو دا مانا نہ دے چی تو بہو اس تا خود بیاتی اگر گناہ بچھر نہیں کی دی نا کمزور ہے دے جو دے بیاتی اگر گناہ اشوا لیکن حدیث پاک کی راضی چی کل اگر بندن گناہ اشی نو دے وئی رب انی اذنبت ذنبن اے اللہ ما خود گناہ میں اکڑا اللہ ما گناہ اکڑا نما لبخم اکڑا نا اللہ ورشتو دوئی ان درولی آبلی نما دی بندل اکو رہی کن دو دا تیدوے چیتینن زما یو رب دے چکل زمان گناہ اشی آزاد لواما نا گناہ بخی انو تاسو گواش اما دلا دو دا گناہ ما اکڑا انو کبیاد نا گناہ اشی دے بیاد آسی ہوئی نبیار اوئی زما دی بندل اکو رہی دو دا عقیده چه دما یو رب ده او چه زد آغنا بخنه وارم ده گونا ناغما تا بخنه که نو تاسو گواشه ما دل ده گونا بخنه اکرا و هم یعلمون او دای خبویگی نو خبویگی سا خبویگی بده وانده چه چا اللہ تا توبه وستا اللہ دا گناہ معاف کیا دے مانا دے پارے استائی دو گو رسول توبہ مغسرین وئی وہم یعلمون ان من تاب تاب اللہ علیہ ادائی خبوئی گیا چچا اللہ تو توبہ وشتی دا اللہ دا توبہ قبل ایا آیت گورا یو لکم ہی پارا یو سلسلورم علم یعلمو ان اللہ ویقبل توبت عن عباده ویاخذ صدقات وان اللہ هو التواب الرحیم علم یعلمو آیا دین پوئی گیا چی یقیناً اللہ دے قبلی توباد بندگان اخبلو ویاخذ صدقات او قبلی خیراتنا وهم يعلمون علم يعلمون وهم يعلمون علم يعلمون دا داغی تاید دیا او دای پوئیگی پوئیگی بسوان دی کہ ان اللہ هو یقبل التوبتا دا اللہ قبلی توبت اخبرو بندگانو او قبلی خیراتونا دای بوی دای خیراتونا نمی خیراتونا نمی اللہ ویا دا توبا مقبلوم دا خیرات مقبلوم ہاں تم رادا چکم خیرات آگا پا بدعات باندین اللہ را چرم نقبل خیرات دا بدعاتو اللہ چرم نقبل ایا چی آگا نن مردے او دغے کرے دے ما خانے کرے دے شمی کرے دا

کچری ایتا سمو مینان نو دے وی رب دا زم ایمان کی فرق دے کنا وای نا نا این پا مانا دا انصر دے دی وجی نا چی مومنی نو تو چتی اگر که خوف کام نظر باندی انبار دیا کتاب آنجی دیر خوف کام نو انبار دی دیر تکلیف دے کوچا دی ایا او چا رکی رکا چی مومنان ایا این ایم سسکم قرحون کچری ورسی جتا ستا زخم کچری ورسی جتا ستا زخم فقد مس القوم وسبتا دی سرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یمسسکم قرح فقد مس القوم فإنما ضعف ومن يرم وهن وما هم مؤمنون بل انتم قل مما رآكم غما بغم لله غير الغن الله والامر الله بصير وقد ما الله بصير یمسسکم قرحنا بیان دا جنگ احد اگا کئی تو گورا جنگ احد کی اگر چی تاسو دیر وی خود پنزم قائدی باندی دا عمل نکولو دا وجینا دا اللہ پیغمبر تا تکلیف گورا سید تاسو تا تکلیف گورا سید فتح آغا دوبارہ پا شکست باندے بدل شوا مطلب دا پا پینزم قائدی باندے عمل نو او مسکر جنگ بگر داری بیانی اوک چاہی کیا گر جتا سو کم وئی کچھ کلب پا پینزم قائدی باندے عملو انو اللہ فتح و غلب اگر کرا ایم سسکم کرخون کچر رسید لئی تاسو تزخم وسبتا تین سرا رسید لئے قوم کاذر تزخم مثلو پشان تزدی مطلب دا آغای مستاس قند انسانان دیا نو کاغای دغن کئیا سستین راڑی مطاو سنگر آڑیا تو بورا سور نساء بورا حل توئی وترجون من اللہ ما لا یرجون اتاسو میں سادئی لالانا دا آغا سے چی آغای امید نساتی آیتو گورا یو سلسلورم ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما او سسمك وي بطلب قول لكم كافر كيا كچري ايتا سوچ درد من کی گئی پس یقینا دیم درد من کی گی لگا سرنگی چی درد من کی گئی تاسو او عقیدہ ساتھئی امید ساتھئی تاسو دا اللہ طرفنا دا خوشالو دا نعمتن لا یرجون چی دی امید نساتی ایو قیامت نمینو وکان اللہ ودی اللہ علیما حکیما ہوا و حکمت والا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَوْدَادُ وَاقِعَاتُ نُدَاوِلُ هَا بَيْنَ النَّاسِ چَارَوْ أَلُوْ رَارَوْ مُنْغَدَا فَمِيَنْدَ خَلْقُ بِهِ مطلب دا دا دنیا انقلابات دا دا ارد منگو ٹی دیا کلت اندغر تش روانی اکل ڈک روانی کلت شو کلڈک کلت شو کلڈک نو دا شانی دا دنیا حالات دیا مطلب دا کلب فتح کلب شکستیا کل فتح و کل شکست کل خوشحالی و کل غم کل راحت او کل بیارامی کل صحت و کل بیماری و تل کل ایامو ادا دی واقعات دا دی حوادث نداولوها بین الناس چارا و راغ منگرا پمیند خلقو کے دی لدہ راغ نجوڑے سکول دفتر کی یو لوے تخت لگی دلے را آئی دا پاسی لی کری و تل کل ایامو نداولوها بین الناس لانکے ہیڈ ماسٹر او پرنسپل او پروفیسر اپا دی تاریخ راغلے او پا دی تاریخ لارو اپا دی راغلے او پا دی لارو تل کل ایامو نداولوها بین الناس تائی لذیل راوستی دلکہ دے داغ پرد باندی سپائی پوری کل پرد باندی ہمک کی رید خالی پرد کتا نو دے وئی اتہورو مسلیمان چرا بندہ گیر خرے لئی او سر انگریزی جو کہ خی پڑ کئی نو اتہورو مسلیمان شطر الایمان خدای دستاوی خوب اسی چتا دا دی سر لگولے دے دی دیل صفائی ویا سر آئی نا خو مراد او دست دے او دست مراد دے نو دے اولا کی نو پدی خپلی لمبان دے اولا گو کل حدیث اغراریا وی اطلب العلم ولو بسین اگر جی تم کو چین جانا پڑے علم پسی لڑشا علم زکا اگر کتال چین لطلل پیخشی انو دا غلی کلی دی مفتی رشید احمد لودیانی سے وی چین اغن مسلمانانو دا دین چتا مرکز ون بشی کم اللہ دا مثال دے اگر دا چی دے حدیث کے کلام شتا دے پدی کے کلام شتا نو دے اولا کی دنو اطلب العلم ولو بسین بید دنیا سر اولا گوا ننا دا دین دا علم دا پارا اگر کتا لچین تطلع تیر شنوم لڑشا خدا اللہ دین ازدکا اسپتال کی لکلی ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا نو دے اولا کی دنو اگر قرآن دا اسپتال دا مریض سر اولا گو چی چا دا مریض دیت بالو که آنو جوڑے دا مریض خیال او ساتل نو فکانما احیا الناس جمیعا حال تا پا سربے لڑے مگر دیوال باندھی نکلی سرل جی وہ سبیا نہیں دی سوتر کڑی سپا کڑی نالتے نکلی وسا خرل کمل انہار دایت نکلے رے تو دا قرآن دائد دنیا سر الگ بولے رے چرتا جی داد اپو دا اپو دا سپلائی دا پروگرام دا ٹیوبلی چیلی نالتے نکلی سنگایت نکلے وجعلنا من الماء كل شيء حي سور اعراض ایت ویلے دے نو دے دا قرآن دی عشت ورد سر لگے کاش کی جی دا دی صحیح طریقے سر ازدا کرے دے پیٹمان اپل ٹم توب سر لگو لے دے آگئی وئی وئی گڑی دل سری دا ہو اللہ پیغمبر تاوی ارک ازدیر جلک وہ پخ پلا نو گڑی دل خدا رفتی والا وئی نو آگا دا غلا کی دل بنی می پاس آچولا آگا وئی مولا نو چاوالا ای جیتا خو نرے بنین دا خلق لان دیشی اینا اللہ وئی و بنینا فوقا کم بنین بد پاس آچے بنین بد پاس آچے نو آریا وی دی خپل مطلب سر لگئی دا اللہ کتاب دے او لوی کتاب دے اللہ وئی و تلک الایام او دا دی واقعات نو دا دی لوہا بین الناس ارو راو منگرا پمیند خلقو کی ولی عالم اللہ الذین او دے دا پارا چی خکارا کی اللہ اگر کسان چی مائن روئے دے او جور کستا دون شہداء شہیدان واللہ لا یحب الظالمین اللہ من نسا دے ظالمان سارا مطلب دا کہ اللہ غیلہ فوری طور غلبہ ورکڑے دا مددی دا مطلب ندے چیز اللہ دا غی شرمینہ دا ننا دا ازمائش امتحان دے گنی واللہ لا یحب الظالمین اللہ من نسا دی دا ظالمان سارا ولی محص اللہ الذین او دید پارا چپاک کی اللہ آگس دگنا انہوں نے آگسان چی مائن روے دے ویم حقل کابیرین او مٹاو کی اللہ کابیر مطلب دا اللہ با کافر مٹاوئی او اللہ با مومنان ماف کئی کل چی غلبت کافروی پا دی باندے ام حسیب تم اے گمان کوئی تاسو دا ام حسیب تم دا استبہام دا دپار دا انکار دے نمانا اے گمان کوئی تاسو مطلب دا سی گمان ان کئی دا سی گمان کرے ان کئی اے گمان کو وجتا سو دا چی داخل وجتا سو جنت تا او حالان کی نرخ کارکڑی اللہ کسان چی جہاد کیستا سنا وی عالم الصابرین او نرخ کارکڑی اللہ صبرناک مطلب دا دغشانی جنت تا نشید لے اللہ با ضرور امتحان راولی سوک چی جہاد کئی اغب اللہ جدا کئی سوک چی صبرناکی پا تکلیفون واندے اغب اللہ جدا کئی ای با جنت تا دیا وَلَقَدْ كُنْتُمْ او بتا سر وی تاسو تمنا نل موتا چار دومو کولا دا مرگ من قبل ان تلقوه مخیلی نچ ملاو شوی تاسو دا اسبابو دا مرگ سارا زکا مرگ سارا لا ترسو سبنی ملاو شوی فما اللہ دا دا اسبابو دا مرگ سارا فقد رایتموه پس بتا کی سارا اولی تاسو اسباب دا مرگ وانتم تنظرون او تاسو ورت قتل وما محمد الا رسول انا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پیغمبر دا اللہ دے شیطان اغا پا جنگی احد کیا جنگی احد کی کلچی حضرت خالد رضی اللہ عنہ دی وقتی لا ایمان نگر اوڑے نالتا کی میدان دو احد کیا کلچ بندال پا لڑشی ناچاچ بوت لیا اگر داستن کی یا پا بل کم گاڑی کی ناو اثر بیا گردی نو یا دار رہے دے دار رہے دے نالتا میدان دو خود غر آخوا دے نرخاتو دا دے او میدان دو خود اگا لگراروان دے دے او پلاو دے او دی فابلی ہو غر دے روکے گندے دے اس روکے دے گنے آگا اخبالوی نو آلتا کی یو کنڈو گنے دے نالتا مولا کسی فدید ہے باندی حضرت خالد رضی اللہ عنہ روڑی دلت نو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی آگے نورتا امیر مقرر کرو او سپندوس کسان آگے اگر کنڈو کی کینو لیو چی دید ہے بتا سننا سی ہے فتح راضی او کشکس تا صبح دید ہے کی ایا او دا بساتے او دا امیر جہاد اگا پا دی خبر واندی کوئی گی پا دی واندی اگا کوئی گی نا اگا کنڈو چی کینول کافر و سرا چی جنگی دل نا اللہ مومنان لفتح ورکرا کافر اگا لارل او میدان اگا مومنان اللہ پاتش فتح اللہ نصیب کرا مومنان اللہ نو مومنان اگا لگیا دیا مال غنیمت اگرا جمع کیا او دی کیا اگا صحابہ کرام اگا کسان چگا کنڈو کی کینولی شوی ہوا نا اگر اخفل من کی اختلاف شروع کر چاوے ویجی رو چی مومنانو سر مال غنیمت جمع کوا او چاوے نا دیغین بنخوضوا وکر اللہ پیغمبر گلی دلتانا مخوضایا نو نبخوضو دیغین نو سو کلا کی دل دا امیر خبر اومن اللہ آغا غین نخوضی دل او سا غیوی نا دا اللہ دا پیغمبر خدا مطلب نو چبت دیدے بنا سیا مطلب داو چتاسو بے حفاظت کوئی او جنگ ختم شفت حشید نو سنگا سکو نو دا غی فیو اتحادی غلطی کی را للا او اتحادی غلطی کی بندل سواب ملاوی گی گنانگاری گی نا ذکر دخل کوششو کو فاقا جدا خبر را چیوکی مصیب نشو او نرسید حق تا او دغا پاتش کوتائی پا رالا کوتائی سر پاتشو او درشان اتحادی غلطی باندی بندہ گناہگار نہیں ہے لکہ حدیث پاک جرازی رسو سور احضاب کی بغل ہوام دا اللہ پیغمبر وی لا یصلی انہ احدکم الا فی بنی احدکم العصر الا فی بنی قریظہ پتاسو کی بے اوسڑے ملد مازیگر نکی مگر پا بنی قریظہ ہوگی مطلب دا علاقان بنی قریظہ ہو تورا سویہ ذکا آغای امداد کرو دا کافرو او بیا دا آغای سرا جگڑی لطللوا کرام لار کی مختلف شوی چاوی نظر مادیگر دموز تیم آخرابی گی کراحت ترسی گیا موز آغی لار جوک او چاوی نا بس دا اللہ پیغمبر ویلی دی موز بال ترسو او بیا چی دا اللہ پیغمبر ورغلے وی دی والا خبرو کا نو پا یو باندی سے انکار ندے کرے یو باندی سے انکار ندے کرے ذکا غمو تہیدینو او خل اجتحادو کو ندیز ہے کی حضرت خالد رضی اللہ عنہ اگر بیا فوج راگستے دے او بیا را توشے دے پاک کنڈو باندے نصف راگلی و مومنان سرے مال غنیمت جمع کرو نزنی بے اوپر رکھنے دو مال منے وزر کے نولی مول مال غنیمت کی سا غل ملاوی چرا جمع کولو کی شرک شوی کنا مال غنیمت دا ہر مجاہد تا ملاوی گیا نو آغا آغا مومنان سر او جانگی لکم چی آغا کندو کی آ شہیدان شولا اب یا پدی میدان مان در آغا لے وے نو مومنان آئی خو جنگ گٹھلے ذہنی طور آئی جنگ تنو تیار رکا جنگ خو آئی گٹھلے ہو کنا نو چی ناسا بھی عملہ رالا نو آغی عملے سورت فتح پشکاس باندی بدل کوا نبیا پدی کیا دا اللہ پا پیغمبر باندی دا کاثر ورطل کی دا اللہ پیغمبر او وجی یو صحابی آغا افاد شوا افاد شو چی مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ دے ناغا شکل صورت کی دا اللہ دا پیغمبر سر لگی دا نو شیطان آغا وازو کو علا ان محمدن قد قتل دا اللہ پیغمبر او وجی شو نو بس دی خبری دا مومنان دا لازو خون اصاویستا دی خبری لوی انقلاب را وستی دا سرز دی چی بیاد اللہ پیغمبر دا غو اندی صحابہ کرامو اید اخفل سرون ورکڑی دیا دا اللہ پیغمبر وی سوک دا چی پما باندی زان قربان کی آغد پار بجنتی یو صحابی راضی مخی کی یغ شہید کی گی بل راضی تردی پوری چی غوارا یو دبند پاس شہیدان شوا او حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ لاس نیولے رے او داگا پلاس باندی توری لگی او گر گزارو نپی لگی اللہ غلاس لکڑے نگر دی گی اللہ سے جا شل شوے ہوا اللہ سے جا شل شوے ہو اگا یو عالم بھی خضو دا یوسف علیہ السلام خیستا والی علیگا ناغی پی کتی پریشی کزمون دا پیغمبر خیستا والی علیگلے وے سرونے بے ورکڑے وے سرونے بے ورکڑے وے دکا اغباندی صحابہ اکرام آخو خضی بکن وزباندی سرو سرونے ورکڑل سرونے بے ورکڑل نو اللہ وی وما محمد الا رسول انبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پیغمبر دا اللہ دے و تاقید سر ترشیدی الوان دردن پیغمبران نئے پس گجر مرشی دے لکا سنگ چپا غی مر راغلے او قتلا یا او وجلی شیع دبل دلا سنا لکا انبیاء چنور وجلی شیعی دی ان قلبتم علا قابکم نواپس کی گئی بتاسو پپندف پلوان دے ننور انبیاء مرگی کنا دا اللہ پیغمبر باندی مرد آگلے کنا مچی دا خبر دا لولی خدای کو خک کری چی آگئی جواندی دی سریع جواندی دی پا حیات بردخی آوان دی آگر دی حیات دنیاوی نا پا سو سو کرتا باندی بہتر دی پا سو سو کرتا باندی بہتر دی او کم چی دا حیات دی دا حیات ورطا ندی حاصل دا حیات ورطا نہیں حاصل دے وی دا جسد جسد انسواری دے او حیات ورطا حیاتی بردخی حاصل دے نو وی دا حیاتی دنیا ویولا بیاولی وی دا دنیا ویولا بیاولی وی بیا خوب بردخی مانی ادری بکن نو دے وی نا حیاتی دنیا ویولا دے او یو پا جلی کلی چی پا جوان دے سکول نجوڑیاغا تمام کارونا اسم کئی نتوگو رچی آغا جملہ ما تار تار کری رکنے میں رکھو پکار داری تداغی تار تار جوابو کی چداغا تار تار جوابو کی دانا چی یو دے تنگا کری بل دے تنگا کری قد خلت فتا بی برشیری من قبل رسول مسکدنا انبیاء علیہ السلام اے پس گجر ملشوے او قتلا یا وجلشن واپس کیے بتاسو ببندق بلواننی ومین قلوال آقیوے ہی آسو جی واپس ببندق بلواننی دا اللہ کے دیننا پس ہرگ درنش ورکول اللہ تشعہ ذریور وسید اللہ شاکرین حضرت چپلبور کی اللہ موحدین ہوتا امام بخاری رحمہ اللہ اگر حدیث ذکر کرے دے چوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وئی کل جدا اللہ پیغمبر وفات شو نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس باندے سورو دخپل پور سنح مقام نوارے تردی پوری چپل شد آسنا نو بس جماعت تا داخل شد خلق سرے بلکل سا خبرون کدا اللہ پیغمبر وفات شوئے تردی چی کور دخپلی زور تراغے نو قصد دیو کدا اللہ پیغمبر دا اللہ پیغمبر باندے یو یمنی سادر غلول شوئے ہو نو دا آغم مخیر آسرگن که دارا نسکور شباغ باندے نو فقبلہو پس کلی که او ورده ہوئے یا تانه دید ما مور پلار قربان شی قسم پخلیتا باندی اللہ دو مرگ نجمع کئی یا کم چی مرگو چی لکلشه و پتا باندی نو پس بتا تی سرالوان دی کلشت دیتا مرگ در باندی را گیا او بیاد امام زہری داغری وایت دکر کرے دی چی ابو بکر رضی اللہ عنہ بیا راوا تید او حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلق سر لگیا دے و عمر یکلم الناس حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے خلق سر لگیا دے چی دا اللہ پیغمبر جون دے دے دا اللہ دیدار تتلے دے اب رازی منافقان سر بجنگی گیا دا بکی آغا بکی پس دا اینو بے امری نو دا اللہ پیغمبر پیما حضرت عمر بکر رضی اللہ عنہ اجلی سیا عمر کین اے عمر نفع با عمر وین یجلس حضرت عمر رضی اللہ عنہ وینا نکینا ذکر غم چی پچاراشی ناغ وقتی بیاد انسان حالت اگر بجل اگر دلاوری اگر روری چی داغ حالت میں بدلی گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ حضرت عمر و ابو بکر سو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حال بدل شوئے او دا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حال برقرار دی نوالوائی کینا ناغوی نا نکین علامہ ذہبی سیر عالم النبلہ کی دا جملہ تکرار سر ذکر کری دا چی فقالا اجلس یا عمر فابا فقال اجلس یا عمر فابا سوکر دیوالوی کینا عمر ناغوی نکینم کینا عمر ناغوی نکینم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خطبہ شروع کرا فاقبل الناس الیہ و ترکو عمر خلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تراجم شل عمر رضی اللہ عنہ پریخو دے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خطبہ وے اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی اللہ یموت قال الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل تر الى الشاكرين پوری ولستید حضرت عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ والله لك ان الناس لم يعلم قسم بخدے گویا کہ خلق نہ پویدل چ اللہ دایت را لے گلے تر دی چ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فتلقاها منه الناس كلهم مقصود خلق دایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واغسید نو فما اسمع بشرا من الناس الا يتلوها نو بس آریو صحابی اغفلی باندی دایت ہوا او حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگوی بس یاری واغسید مو حیران شو مو بس کی ناس دیو تردی پوری چی ما تو قلنی رجلائے زما خوبی دا طاقت نو چیزی ٹیم کرے وے بس بیا کی نا یہم دے خفقان وحتا اوی تیل الارض اتردی پوری چر کتب مجتا مائل شما تردی چکا ویم کلم آدھا آیت واریدو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قد مات بتا دی سر مرشرے وے شپاگم دویم جلد شپاگ سو یو سلو اختم سفد کتاب المغازی کی او باب دے باب مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیادر شانی دا حافظ نور الدین علی بن ابو بکر الحسنی دا مجمع الزوائد دا غیر روایت آغمی نقل کرے رہے او دا طول آغا روایت تو نوی چی داما پا تخطیق الحق فی بیان مقاید اظہار الحق پی روڑے خدا یو خالصا تیارا نوری بندل ملاوشی حکم نوری چی بندے پا زخمون اونو می کنا ناغا خوا گئی کما چی بندل تیارا ملاوشی می راغی دم رخوان نی غیم دا تیارا نوری دا غیم دا کتاب پکار دا دے چی ہر مرگرے والی ہر مرگرے والی دوشانی اسم چلانو کلاو تقریباً یو سل زنانا اگر پور تو ترجمی لراد لے اس چیزن کلاو شلو اس کامی رازی پکار دا دے چی ہر زنانا اگر والی اول خو بپی پوئی گی او کن پوئی گی نو دو استاد ہر شے اگر بندل محبوب دو استاد ہر شے اگر بندل محبوبی چیز امنی دم رفو دا کنی چیز دا زمین دو استاد کتاب ہے او چالے ورکو علیہ دا لگو گورا جا بے واپس را چی تو گورا چی آغا سمرا ریزائی سر لکلے شے سمرا ریزائی سر لکلے شے چی زمان دا اللہ نا دا امید دے چی اس سمرا آغی جواب نشید کرے زمان دا اللہ نا دا امید دے چی آج بے انصاف سر ایک سمرا آغی جواب نشید کرے او دا آغی پا اولا والکی ماویلی چی جواب با آغا معتبری چه زمان دی کتاب عبارت راوالی او بیا جواب اوکی عبارت راوالی او جواب اوکی او کتو زمان دی کتاب دی عبارت دی او جمله راوالی دیوی جملی خدا ار کتاب رد کی دیش دیو جملی خدا ار کتاب رد کی دیش نو درشانی زمان نور کتابو نیوی تبرید الخاطر فی توضیح ذکر الذاکر چیزی کلی اگر ابتدائی حالت دی خلق لبا معلومی چکل دا خلق دا باری دا پیر مریجان شول نو پا دی کلی کی او غیمن دا اور ما خوطان یو لوی پروگرام با نا کونا با سوائے زی کرونا با سوائے او بارا نا ملیان را وستلو دا آگئی داری خلق مدی با سوائے تردی پوری چی اگر پیرم یو ذل دی پیل لراوست دی نظر لگیم ما دا ذکر بالجہر دائی پرک چی کتابو ذکر او دی لیولوی فخر چی مولانا عبدالحی لکنوی رحمه اللہ دا کتاب دے وائی کی دا ذکر بالجہر باندی اتسلوی حدیث نظر لگیم ما دا آغا آغا یو یو حدیث را واقفتی ہے او داغی مصداق میں اخو او یا چپائی کلام ان آغا نہیں کرے او ماویلی چی دی یو حدیث نم ذکر بالجہر او نسا دیتی ہے او کدھ کیا کم مصداق سیو ناغا میں خیل ہے او داغی مخیلی دی چی مولانا عبدالحید کم جہر قائل دے داغا جہر قائل دے چی داغی منگا منکرنی دے چی آغا جہر معتدل دے آغا دا جہر او دا اخفا مانا کرے دے چی اخفا سلوی یو جہر سلوی نا جہر اغوی جہر یو اندگا احناف یو ڈل اغوی جہر دیلوی چی پخپلا باندی اوی او اخفا اغا دیلوی چی تل الفاظ سیدی او پخپلا باندی ناوی او بلوی نا دگا اخفاظ جی تی پخپلا باندی اوی او جہر دیلوی چیزا سربل کس دنو اغیوری او پا آگا دولو حدیث میں کلام کرده پا آخر کمی دا پیر سیب الرحمن دا کتابونو نسد دو پنگوس دا آگا غلط قاید و خباستون آگا میرا رشتی او آگا میخیلی یو تبلیغیان دل تراغلی و ناغی لنی کتاب ورک تخفت ناغی چیزا تاخیر کتلی لنی دا خوی پنگا رد کرو سرائی پتا تو رد ندی تا سوانی چی سوک سرسر رازل و کافر دلوی دا غیرت سوک چی روانی سرسر رازل او کافر دلوی جبریه دلوی معتزله و جبریه دلوی اما دا غی رد دی دا نجس دا سو رد دی مطلب زما دا دے پکار دا دے جو بندہ دا کتابونه والی چی سم نینو دا یو خود دا دا دا استاد نخر او دے مدا دا چی تا آگا کلو گوری نو تالا و پتو لگی چی دا کتاب دا سم اقام لری سم اقام لری کل جی دا کتاب لی گلش خوشتا قطر نو چی فون را دے دیر شکریہ ادا کرا یہ چی دا موکتی دا مطلب دا چی دا منگل خپل را ورسی نو خبر دغشانی غیپا غیم غیپا غیم مصد دا الحمدللہ دا آغا کتابو نیری چنن خدا سا مقام نلری تو سو زمان بعد کلچ ویامو بنیلو انشاءاللہ دا با یولوی مقام لری وما محمد الا رسول انا محمد صلى الله عليه وسلم الا رسول مگر پیغمبر دا اللہ دے یو دو روایتنا واورا یادری چلے مفید دی پدی کی جدا اللہ پیغمبر آغا اس پا قبر دی دا